Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dowódca operacyjny nie przekazał cywilnym zwierzchnikom sił zbrojnych informacji o obcym obiekcie, mówi szef MON. Pakiet ustaw rolniczych przyjęli senatorowie, odrzucili natomiast projekt o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Jeden z głównych kandydatów wycofał się z wyborów prezydenckich w Turcji. 16 grudnia w polską przestrzeń powietrzną wleciała rakieta, którą śledziły nasze i natowskie systemy obronne, powiedział wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak przedstawił dziś raport z kontroli w dowództwie operacyjnym. Jak poinformował szef MON, dowódca operacyjny nie przekazał cywilnym zwierzchnikom informacji o obcym obiekcie. Wiadomość o nadlatującej nad Polskę rakiecie dostaliśmy od ukraińskich służb 16 grudnia ubiegłego roku. Od razu zostały uruchomione odpowiednie procedury, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Centrum Operacji Powietrznych, które podlega pod dowództwo operacyjne, przekazało wszelkie ustalenia na temat lecącego obiektu. Dowódca operacyjny, jak podkreślił szef MON, nie przekazał jednak tych wiadomości dalej. Zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Minister Mariusz Błaszczak raport z kontroli przekaże premierowi i prezydentowi. Z Andrzejem Dudą będzie też konsultował się w sprawie ewentualnych decyzji personalnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pakiet ustaw rolniczych przyjęli senatorowie. Chodzi o przepisy dotyczące podwyższenia kwoty zwrotu akcyzy zawartej w ocenie oleju napędowego, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Na koniec dwudniowych obrad Senat opowiedział się za przeciwko powołaniu Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Za odrzuceniem sejmowej inicjatywy głosowało 55 senatorów, 42 chciało powołania komisji. Prawdopodobnie jeszcze w maju zostaną zebrane podpisy pod projektem ustawy przeciwko seksualizacji dzieci, powiedział w TVP Info rzecznik praw dziecka. Oznacza to, że w tym albo w przyszłym miesiącu ustawą będzie mógł się zająć Sejm, dodał Mikołaj Pawlak. Każdy z nas rodziców, który wychowuje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ma wiedzieć, co mu będzie przekazywane. Ale są tacy, którzy chcieliby to ukryć. Dlatego te przepisy potwierdzają tylko coś, co powinno już dawno być przygotowane. Co więcej, to nie jest ustawa parlamentarna, rządowa, poselska, tylko można powiedzieć, to jest taka lex rodzice. To jest głos organizacji pozarządowych. Przecież pani marszałek zrobiła spotkanie z wieloma instytucjami. Również przedstawiciele mojego biura tam byli i to był głos rodziców. W kwietniu w Sejmie zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Aby obywatelski projekt mógł zostać złożony w Izbie, musi się pod nim podpisać 100 tysięcy osób. Ukończenie budowy autostrady A1 otwiera nowe perspektywy gospodarcze dla naszego regionu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w otwarciu ostatniego odcinka trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Otwarcie tej perspektywy jest w jakimś sensie otwarciem perspektywy Trójmorza. To jest ten nowy wymiar geopolityczny w tym regionie pomiędzy Morzem Czarnym, Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim. Niektórzy mówili, może to pewna przesada, że podobnie jechało się z południa Polski, z południowej części województwa śląskiego nad Adriatyk, podobnie długo jak nad polski Bałtyk. Dziś to już będą opowieści z zamierzchłej przeszłości. Autostrada liczy ponad 560 kilometrów. Trasę z Gdańska do granicy z Czechami będzie można pokonać w czasie około 5 godzin. Jeden z głównych kandydatów wycofał się z wyborów prezydenckich w Turcji. Muharrem İnce zrobił to na 3 dni przed głosowaniem. Opozycja uważa, że to znacząco zwiększa szanse odsunięcia prezydenta Erdoğana od władzy. Niedzielne wybory są określane mianem najważniejszych na świecie w tym roku. Po raz pierwszy od 20 lat główne partie opozycyjne w Turcji wystawiły wspólnego kandydata, który w sondażach ma nawet 49% poparcia. Inny z kandydatów opozycji, Muharrem İnce, ogłosił właśnie, że rezygnuje ze startu. Powodem miała być prowadzona od kilku tygodni kampania oczerniania go w internecie. Wycofuję się z wyborów i robię to dla mojego kraju. Tak dramatyczny zwrot oznacza, że opozycyjny kandydat Kemal Kılıçdaroğlu ma szansę zgromadzić ponad 50% głosów w pierwszej turze. Wiadomo już, że ostatnie godziny kampanii wyborczej będą niezwykle brutalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i okresami wzrastające do dużego. W górach i na obszarach podgórskich oraz na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach 16 stopni na krańcach południowo-wschodnich, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie. Zdaniem synoptyków do końca tygodnia będzie pogodnie i ciepło niemal w całym kraju. Jednak porywisty wiatr spowoduje, że odczuwalnie będzie nieco chłodniej niż wskażą termometry. Trójka. Program trzeci. 22:05. Dobry wieczór w Trójce. Wieczór w Trójce. Sześć minut po 22:00 przed mikrofonem Maksymilian Marzenda. Witam ponownie i zapraszam do spędzenia czasu z Trójką Polskiego Radia. So still, oh, how dear your kingdom is at hand. Dzisiejszy wieczór z Trójką zaczynamy od wyprawy w kierunku Moskwy autorstwa Katarzyny Gujskiej, czyli trójki na kresach. Rosja od wieków stara się prowadzić politykę rozgrywania przeciwko sobie narodów, które wchodziły niegdyś w skład I Rzeczpospolitej. O tym, w jaki sposób Kreml aktywizował te działania u kresu istnienia Związku Sowieckiego oraz w jaki sposób dziś próbuje podbijać emocje społeczne wokół trudnych momentami wspólnej historii Polaków, Litwinów czy Ukraińców, w Trójce na Kresach opowie profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Już pod koniec lat 80. ówczesny pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego zachęcał narody wchodzące w skład ZSRR do podejmowania działań na rzecz tworzenia autonomii. Ale Gorbaczow, bo o nim mowa, nie był zainteresowany poszanowaniem praw mniejszości czy demokracją. Chodziło o coś zupełnie innego. I właśnie o tym, w jaki sposób komuniści chcieli utrzymać wpływy w całej strefie, którą kontrolowali, w tym oczywiście na terenie przez nas określanych mianem dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, porozmawiam z profesorem Piotrem Grochmalskim z Akademii Sztuki Wojennej. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam i serdecznie pozdrawiam. Panie profesorze, wcześniej Rosja carska, później Rosja sowiecka stosowały dokładnie te same metody. My skupiamy się na tym terytorium, które obejmowała pierwsza Rzeczpospolita, czyli nasza część Europy, ale metoda polegająca na wzniecaniu antagonizmów między mieszkającymi tutaj narodami w taki sposób, żeby umacniać swoją dominację, swoją władzę nad nimi, dzielić, kłócić, mieć swoich we wszystkich skrajnych frakcjach. Jak pan patrzy, panie profesorze, jako badacz historii Rosji carskiej, Rosji sowieckiej, właśnie na to narzędzie, jakże intensywnie wykorzystywane na przestrzeni, powiedzieć dziesięcioleci, to za mało jednak wieków. Tak, stuleci. Takim przykładem, który bardzo konkretnie pokazuje pewne metody stosowane przez carską, sowiecką i współczesną Rosję jest przykład relacji polsko-ukraińskich, a więc to wszystko, co sięga jeszcze rzeczywiście kluczowych momentów funkcjonowania I Rzeczypospolitej. Swego czasu nieżyjący Zbigniew Brzeziński stwierdził, że właśnie kluczem do dalszych losów Rzeczypospolitej, a także ekspansji Rosji, była między innymi ugoda Peresławiewska, ta ugoda, która odwracała jakby cały kierunek wydarzeń związanych z takim kluczowym pokojem rzekomo wieczystym, który Polska zawarła w wyniku wojen prowadzonych z ówczesną Rosją, pokój z 1634 roku. I on zdawał się na trwałe ustabilizować granicę wschodnią. No ale w którymś momencie udało się rzeczywiście Rosji rozchwiać to, co jest, co było kluczem i co sięga do czasów współczesnych, a więc relacje w ramach I Rzeczypospolitej między Polakami, Litwinami a Ukraińcami. W konsekwencji mamy do czynienia z wybuchem buntu hetmana Chmielnickiego, wybuchem buntu kozackiego. No i podpisuje bardzo niekorzystny układ. Oddaje się pod opiekę carowi Aleksandremu I, przy czym on mu wcale nie gwarantuje tego, co chwilę później zagwarantowała Rzeczpospolita, proponując Unię Chadziacką, a więc Unię, w ramach której Ukraina stawała się równoprawnym elementem Rzeczpospolitej obojga narodów. Stawała się tym trzecim narodem, mając swoich senatorów, mając swoich przedstawicieli w parlamencie Rzeczpospolitej. I co właśnie ciekawe, no ten kluczowy moment, kiedy Ukraina miała do wyboru przyszłość gwarantującą temu społeczeństwu drogę ku zachodowi w ramach wspólnoty narodów, a więc taką wspólnotę równoprawnych narodów. Rosja wykorzystuje wówczas bunt ruskich chłopów na tym obszarze, doprowadza do zniszczenia, a w zasadzie nie wdrożenia w pełni owej Unii. No i następną ugodą pierzysławską cementuje już na twardszych zasadach to wejście Ukrainy w skład swojej państwowości z wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi tego faktu. I ciekawy epizod, dlatego że ten pomnik, który stał w Pierzysławiu na Ukrainie tuż pod Kijowem, symbolizujący to właśnie wydarzenie, czyli oddanie się Ukrainy na w sumie niełaskę Rosji, został usunięty już po wybuchu wojny. Panie profesorze, to wejdę w słowo i dopytam, bo to jest rzeczywiście tak, że ta tradycja rozgrywania narodów naszej części Europy, narodów, które przez całe wieki tworzyły pierwszą Rzeczpospolitą, być może w ogóle później funkcjonowałyby jako jeden, oczywiście z zachowaniem odrębności, jeden duży organizm i losy naszej części Europy potoczyłyby się inaczej, no nie nam teraz to oceniać, ale jednak ta tradycja rozgrywania przez Rosję narodów pierwszej Rzeczpospolitej ma po pierwsze ogromną siłę i moc, bo sięga rzeczywiście wielu wieków wstecz, ale po drugie widać, że jest ciągle jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia polityki przez dziś Federację Rosyjską na tym terenie Europy. Oczywiście, przypomnijmy sobie wydarzenie dramatyczne, a więc pierwszą cyberwojnę, a więc atak na Estonię, które było poprzedzone rozruchami sprowokowanymi przez mniejszość rosyjską, a to na kanwie przesunięcia pomnika rzekomej wdzięczności dla armii sowieckiej za okupację Estonii. To wydarzenie z 2007 roku miało za sobą cały szereg konsekwencji, no chociażby wojnę gruzińską, która też przecież u podstaw ma wykorzystanie wewnętrznego konfliktu abchazko-gruzińsko-osetnickiego, ale przecież wcześniej, już na samym początku, jeszcze pod koniec Związku Sowieckiego, Gorbaczow próbował rozgrywać Abchazów przeciwko Gruzinom. To samo dotyczyło kwestii azersko-ormiańskiej. Generalnie jakbyśmy zobaczyli, jak wyglądały granice budowane w czasach stalinowskich wszystkich państw, to dotyczy tak zwanych republik, to dotyczy także Azji Środkowej, czyli na przykład Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i tutaj na Kaukazie, chociażby właśnie wzajemna granica ormiańsko-azerska, to byśmy zobaczyli, że istniały całe enklawy, większe lub mniejsze, po obu stronach granicy, zamieszkałe przez te społeczności, czyli na terenie Armenii był wielki region nachiczywański, ale były też takie enklawy wielkości jednej wsi, dwóch, trzech rozsianych w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. To samo było po drugiej stronie, a ta wielka enklawa Górnego Karabachu w konsekwencji też takiej prowokacji, która miała miejsce w wyniku przemieszczeń ludności. Tam doszło do, w takiej miejscowości na terenie Azerbejdżanu, gdzie mieszkała ludność ormiańska, doszło do brutalnej, bezwzględnej prowokacji. Nieznani sprawcy wymordowali ponad 30 osób, Ormian. To były spektakularne mordy i one w jakimś stopniu wywołały taki skokowy wzrost wzajemnego napięcia, przyspieszyły wzajemną eskalację. Więc tego typu sytuacji, czy Naddniestrze, to, które przecież obserwujemy jako taką enklawę, którą Putin próbuje wykorzystywać do destabilizacji w tej chwili granicy ukraińskiej. No właśnie, panie profesorze, Mołdawia to jest w ogóle, no, swego rodzaju poligon doświadczalny, wcześniej Związku Sowieckiego, dziś Federacji Rosyjskiej, na której ćwiczone jest rozgrywanie autonomiami, bo to jest nawet nie tylko Naddniestrze, jest jeszcze autonomia na południu Mołdawii, która też no, już była tworzona tak naprawdę u samego schyłku Związku Sowieckiego. Ale panie profesorze, ja jeszcze powrócę do tych relacji, które pan na samym początku naszej rozmowy zarysował, czyli relacje pomiędzy Polską, Litwą i pomiędzy Polską a Ukrainą. Bo wiemy o tym i cały czas o tym dyskutujemy, pewno ta dyskusja jeszcze też przed nami, że mamy te trudne karty naszej historii i tak się składa, że za każdym razem, kiedy pojawiało się spięcie z powodu tych trudnych kart historii, to wówczas pojawiali się Rosjanie, ja już mówię nawet o czasach współczesnych, pojawiali się politycy rosyjscy albo politycy mniejszościowi rosyjscy, którzy funkcjonowali czy to na terenie Litwy i funkcjonują, czy też na terenie Ukrainy kiedyś funkcjonowali. I oni właśnie pokazywali się jako ci obrońcy na przykład prześladowanych Polaków, wchodzili w ten konflikt, starali się go rozgrywać, bardzo często zresztą umiejętnie posługując się emocjami, słusznymi emocjami, czy to ofiar, czy to potomków ofiar. Jeżeli na przykład w tej chwili możemy wspomnieć ludobójstwo na Wołyniu. I właśnie Rosjanie się przedstawiali jako ci, którzy chronili bezpieczeństwo ludności. Jednym słowem chronili spokój, byli gwarantem spokoju i poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa w naszej części Europy. To bardzo przewrotne, bo wiemy doskonale, że Rosjanie ani nigdy gwarantem prawdy historycznej, ani tym bardziej praw człowieka i pokoju nie byli, ale tak się przedstawiali. Ja pamiętam, że dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja przygotowała w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wielką wystawę pokazującą siebie jako właśnie tego obrońcy, niestrudzonego obrońcy praw mniejszości narodowych na Ukrainie, na Litwie, w państwach bałtyckich. Wielka akcja propagandowa, już dziś rozumiemy dlaczego przygotowana, ale jednak Rosja w ten sposób cały czas działa. Tak, tak. No, Rosja zbudowała taką swoją narrację, z której wynika, że ona nigdy nie dokonywała agresji, a wszystkie narody, które brutalnie włączała do swojego imperium, to było to pokojowe włączenie w imię kultury, cywilizacji. To dotyczy całych Kresów Wschodnich, gigantycznego obszaru Syberii, gdzie Rosja zmasakrowała tamtejsze wspólnoty narodowe i społeczności. To dotyczy Kaukazu, ale też dotyczy całego jądra, no bo mówimy tutaj o Tatarstanie, Baszkorstanie, chociażby właśnie ta grupa republik, która leży tuż pod Moskwą, ona jest tak dziwnie ukształtowana historycznie i w tej chwili w ramach Federacji Rosyjskiej, że one są w takim głębokim konflikcie o swoje terytoria. Baszkirzy o terytoria Tatarów, bo Tatarstan kiedyś był zajmował znaczące obszary i żeby skłócić je nawzajem, to podzielono ziemię w ten sposób, żeby istniało to zarzewie konfliktu, a poza tym ziemię zamieszkało. Można powiedzieć, to znowu wejdę w słowo, można powiedzieć, że również ten podział po II wojnie światowej chyba również miał na celu cały czas podtrzymywanie tego ognia konfliktu, bo przecież polskie granice, no wiemy o tym, jak się kształtowały, wiemy o tym, że były spory graniczne i z Ukrainą, ale później zresztą z Ukrainą ten spór został zażegnany, ale były też spory z Litwą. No później też się jakoś udało powoli, bardzo powoli te relacje normować. No później była już II wojna światowa, więc to wszystko się pozmieniało. No ale widać, że cały czas wtedy Związek Sowiecki czuwał nad tym, żeby to pole konfliktu było. I panie profesorze, no jak dziś spojrzymy na te aktualne wydarzenia, straszliwe wydarzenia wojenne, ludobójcze na Ukrainie, to tam przecież też wyziera z tego cały czas i pobrzmiewa to przesłanie o walce czy ochronie ludności rosyjskojęzycznej, prawda? To się tak naprawdę w ogóle od tego zaczęło. Przecież Rosja najpierw jechała na Ukrainę w 2014 roku z konwojami humanitarnymi, a teraz z kolei włączając terytoria państwa ukraińskiego do Federacji Rosyjskiej, też te terytoria rosyjskie niby były witane w domu, że teraz będą ci ludzie bezpieczni. To cały czas jest aktywne. Oczywiście, no, tylko z drugiej strony z tyłu jechały mobilne krematoria, bo były te listy tych, których trzeba wymordować, bo oni według ocen wywiadu rosyjskiego nie nadają się do tego, aby przekształcić ich w dobrych Rosjan. W związku z tym te listy tych do wymordowania, tak jak to mieliśmy miejsce w Buczy, one były przygotowane, tylko to, że Ukraina nie została pokonana, spowodowało, że te masowe czystki etniczne, takie w stylu już naprawdę radykalnie hardkorowym, takim przypominającym najgorsze rzezie dokonywane przez III Rzeszę, to tylko, że po prostu Ukraińcy roznieśli wojska rosyjskie pod Kijowem, spowodowało, że tego typu plany nie zostały zrealizowane, ale równocześnie oczywiście mamy przecież do czynienia ze zjawiskiem masowej kradzieży dzieci, odbieraniem ich, tym dzieciom ich tożsamości kulturowej, ale także tej rodzinnej, bo przecież zmienia im się metryki. Wręcz ta Białowa, która jest razem z Putinem ścigana za zbrodnie wojenne w związku właśnie z kradzieżą ukraińskich dzieci. Ona sama przecież adoptowała 15-letniego chłopca z Mariupola, rzekomo właśnie, żeby mu dać ten lepszy świat, bo... I to jest tak naprawdę to samo, co to jest ten sam los, ten sam okrutny, nieludzki los, który spotykał społeczność polską na Kresach Wschodnich i na ziemiach, które po traktacie ryskim znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. To można powiedzieć, że świat się zmienia, a w Rosji wszystko tak samo. Być może poruszają się sprawniej, być może komunikują się inaczej, bo technika poszła do przodu, choć na szczęście u nich nie tak bardzo, jak się tego spodziewaliśmy. No ale dokładnie tak samo. Tak jak dziś ukraińskie dzieci są porywane, tak kiedyś były wywożone polskie dzieci. Tak samo były wywożone do jakichś sierocińców tworzonych specjalnie dla nich, które miały ich przerobić na ludzi sowieckich. To można powiedzieć jeden do jednego. No, jeśli weźmiemy, przypomnij sobie te wydarzenia rzeczywiście po traktacie ryskim, to tam Stalin próbował zbudować takie enklawy polskie, w których chciał wyhodować antypolaków, to znaczy... Machlewszczyzna takie, i Dzierżyńszczyzna. Tak, tak. Takie idealne twory radykalnie zrusyfikowanych Polaków, których chciał wykorzystać do niszczenia Rzeczpospolitej. Jak wiemy, to się skończyło katastrofą. Nie udało się wykorzystać Polaków dla tych celów. Ale niestety udało się ich wymordować w ogromnej ponad 100 tysięcy, no, ponad 200 tysięcy wywieziono, wtedy ponad 104 tysiące wymordowano. To były pierwsze wielkie mordy, które Stalin dokonał na Polakach. To zresztą jest dzisiaj określane jako pierwszy etap ludobójstwa, czyli tej skrajnej nienawiści ekipy Stalina do Polaków, którego konsekwencją... Tak zwana akcja polska. Panie profesorze, ja rozpoczęłam naszą rozmowę od przywołania wydarzeń i pewnego trendu, pewnych działań podejmowanych przez Związek Sowiecki i przez Kreml w latach 80. Tutaj pojawił się Gorbaczow, bodajże 88 rok, jego takie słynne wystąpienie w Kijowie, w którym właśnie mówił o tych autonomiach, żeby tworzyć te autonomie, żeby narody, które, grupy narodowościowe, które zamieszkują nasze terytorium, dawne terytorium I Rzeczpospolitej, żeby się w ten sposób organizowały. I tak rzeczywiście się działo i chociażby wtedy doszło do konfliktu na Litwie, bo była grupa Polaków wywodząca się właśnie z takiej prorosyjskiej partii, partii komunistycznej, no, która stanęła przeciwko dążeniu Litwinów do niepodległości i no, wspierana przez wojska wprost Związku Sowieckiego, też walczyła o tą autonomię, przy czym jakby ja od razu zaznaczę, tu prawa Polaków na Litwie absolutnie powinny być przestrzegane przez państwo litewskie i tu niedopuszczalne jest jakiekolwiek łamanie tych praw, ograniczanie chociażby możliwości edukacji w języku polskim. W ogóle nie o to chodzi, ale jednak ta współpraca pomiędzy Polakami, częścią, bo to nie cała społeczność polska na Litwie, ale jednak taka społeczność, można powiedzieć, trochę wyhodowana przez Moskwę i przez Kreml jeszcze w czasach sowieckich, no, cały czas stanowi pewne zarzewie konfliktu pomiędzy Polakami, pomiędzy Polską a Litwą. Rosjanie naprawdę umiejętnie stosują prostą metodę, mianowicie tworzą ugrupowania, agenci tworzą ugrupowania, które są rzekomo zdecydowanie pronarodowe. Na przykład właśnie na obszarze Estonii jakiś Estończyk rzekomo zakładał ugrupowanie radykalnie proestońskie i antyrosyjskie, ale takie radykalnie antyrosyjskie i prowokuje do jakichś zajść, do jakichś brutalnych działań przeciwko mniejszości rosyjskiej, co natychmiast Rosja wykorzystuje jako dowód radykalnego szowinizmu i ewentualnie dąży do jakichś twardych odpowiedzi. Tą samą metodę zastosowano wobec mniejszości polskiej na Litwie, a więc poprzez agenturę zbudowano i rozbudzono pewne niepokoje w tej społeczności związane właśnie z niepodległością Litwy. No i w konsekwencji pamiętamy te dramatyczne wydarzenia ataku na wieżę telewizyjną. Ja tam byłem wtedy, więc pamiętam te czołgi jadące na parlament i ulgę wtedy obrońców, bo przecież tam stał żywy mur Litwinów, którzy swoimi ciałami chcieli zasłonić styczeń, drogę. 1991 rok. No właśnie, ale też gwoli ścisłości, żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że Rosjanie działają tak, że mają swoich i po jednej, i po drugiej stronie. Tak jak starali się tworzyć takie niby polskie grupy, które no wchodziłyby w taki bardzo ostry konflikt z Litwinami, tak też tworzyli grupy skrajnie narodowościowe litewskie, które też były zainteresowane, jak się później okazało, głównie konfliktem z Polakami, a wcale nie niepodległością państwa litewskiego, więc tutaj można powiedzieć, że grali na wszystkich fortepianach. Oczywiście, no i tą samą metodę próbują stosować w Polsce, czyli tworzyć na przykład ugrupowania, które w imię skrajnie pojmowanej rzekomo suwerenności państwa są przeciwko jakimkolwiek działaniom, które wspierałyby Ukrainę, prawda? To jest taki prosty motyw, że my tu jesteśmy jedyni, wszyscy inni są na przykład przeciwko otwieraniu granic, jeśli chodzi o wsparcie gospodarcze, a my tutaj stoimy twardo na gruncie wszystkiego, co najlepsze dla Polski i w związku z tym jesteśmy temu przeciwni. To rzecz w tym, że agentura rosyjska nie zawsze i nie wprost działa w ten sposób, że można, mają napisane na czole, my jesteśmy agentami Rosji. Nie, oni często nawet mogą wypowiadać się agresywnie o Rosji, że to złe, co oni robią, ale równocześnie jak przyjrzymy się metodom stosowanym, jaki jest rzeczywisty cel, do czego zmierzają, to wyraźnie widzimy, że zyskuje na tym jedna strona, w tym przypadku Rosja, czyli na przykład dążą do destabilizacji społecznej, osłabienia relacji, w tym przypadku osłabienia relacji polsko-ukraińskich. No jeśli sam Siergiej Naryszkin, czyli szef służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, wyjątkowo zaufany człowiek Putina, ten, który swego czasu taki miał zabawny epizod podczas ogłaszania przez Putina niepodległości owych separatystów na Ukrainie. On wtedy zapytany, co on na to sądzi, to tak on jest za tym, żeby je włączyć do Rosji, jak pamiętamy, a tutaj Putin dał mu do zrozumienia, że to nie ten etap jeszcze, prawda? Że tu trochę wyprzedził wydarzenia. No i ten Naryszkin przecież nadał z tego poziomu, czyli jako szef służby, nadał narrację tej rzekomej gotowości Polski do rozbiorów Ukrainy, do dokonania rozbiorów. No i tutaj wykorzystano tą narrację, którą jak widzimy przez lata próbowano suflować i wykorzystywano te zachowania Donalda Tuska, to, że w rozmowach już w 2008 roku kwestia rozbioru Ukrainy pojawiła się w tych rozmowach bezpośrednich Tusk-Putin, a więc to jest taka naprawdę konsekwentnie realizowana strategia, długofalowa strategia polegająca. Właśnie też straszenie rozbiorami, straszenie agresją, straszenie jakimiś tajnymi planami. Polska wobec Ukrainy, Ukraińcy wobec Polaków. Dokładnie to samo, ten sam model działania. Jeden do jednego, tylko uwzględniając inne okoliczności i inny charakter był serwowany z kolei na Litwie. Też Litwini byli straszeni Polakami, a Polacy byli straszeni Litwinami. To też no niestety tak to po dziś dzień nawet, choć skala jest dużo mniejsza, ale wygląda. Oczywiście oddzielnym tematem jest w ogóle rusyfikacja Polaków na wschodzie i tych narodów takich jak Ukraińcy, Białorusini, ale też próba rusyfikacji części społeczeństwa litewskiego, choć to jest też zupełnie inaczej było wtedy przygotowane. To jest też oddzielny temat. Mam nadzieję, że też będziemy mogli na ten temat porozmawiać w Trójce na Kresach. Dziś już nam się nie uda. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Gruchmalski z Akademii Sztuki Wojennej był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska. Do usłyszenia. A teraz w wieczorze z Trójką trójka literacka. Singer, Junger, Marai. To pisarze bliscy autorowi zbioru opowiadań Sylwia Zgibalaga. Z jakich względów? O tym Tomaszowi Zapertowi opowie sam autor, Wojciech Chmielewski. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z Wojciechem Chmielewskim na kanwie jego najnowszego tomu prozy zatytułowanego Sylwia Zgibalaga. W znacznej mierze ta proza imaginacyjna, wymyślona, jest osadzona w tym rejonie Warszawy, który w czasach PRL jest przepisany Woli, ale przed wojną należał do Śródmieścia, bo wtedy nie było ulicy. Nie było ulicy Jana Pawła II czy Marszalskiego w PRL-u, tylko granicą była ulica Żelazna. I w pierwszym opowiadaniu inaugurującym książkę, Dworzec Centralny Kino Femina, trasa tramwajowa, raz, dwa, trzy przystanki, Rondo NZ, Hala Mirowska i Kino Femina. Na pierwszy przystanek przy Dworze Centralnym to opisuje, spogląda ten bohater, nie ma alter ego, nie wiem czy jak to określić, w każdym razie spogląda w stronę ulicy Ciepłej i tutaj jest taka resztka kamienicy na Rondo NZ, to właściwie był dawniej narożnik ulic Twardej i Prostej. Jest kamienica, w której urodził się ksiądz Skorupka, bohater Bitwy Warszawskiej, ale pamiętamy z dzieciństwa tam lokal pewien gastronomiczny. Ja pamiętam też z późniejszych czasów, kiedy terminowałem jako dziennikarz sportowy, pamiętam, że tam redaktor Krzysztof Bazylow regularnie bywał, redaktor Paweł Smaczny, a było takie obrzydliwe piwo serwowane. Dochodzi ci o bar Rondo. Tak. No ja również tam bywałem, z tym, że no, w czasach studenckich. Rzeczywiście bardzo też ciekawe typy, typki. To był przełom tej transformacji, chyba gospodarcza się zaczynała. To był na koniec lat 80., początek 90., nie? A to, że mówi, że tam było niesmaczne piwo, to ja nie mogłem tego stwierdzić, bo to akurat były moje pierwsze lata, kiedy w ogóle zacząłem smakować tych trunków, więc dla mnie jakby nie byłem znawcą. No właśnie. Ale miejsce rzeczywiście takie kultowe dla tych terenów. Zawsze ktoś tam przed tym barem stał, tam się kotłowało wewnątrz, oczywiście napalone. Trudno było oddychać. No, stara historia. Już chyba tego lokalu nie ma ze 20 lat albo i więcej. Na pewno. Tam już w ogóle nie ma lokatorów też w tym, tak, w tym budynku. Nie wiadomo, czy on zostanie zrekonstruowany, czy po prostu zniszczony i powstanie jakiś kolejny wieżowiec, czy tam czy hotel, który tam jest pełno w tej okolicy. Teraz zresztą wspominasz o tym, patrząc właśnie w tym pierwszym opowiadaniu na bieg ulicy Grzybowskiej, który jest teraz upstrzony rozmaitymi takimi biurowcami, hotelami. Ta perspektywa osiedla za Żelazną Bramą trochę została zakłócona. Kiedyś były takie przestrzenie zieleni, teraz niestety tego właściwie praktycznie nie ma, pomijając ten Park Mirowski, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj mówiliśmy w poprzednich częściach programu o twoich jakby literackich fascynacjach, o Singerze, o Wojdowskim. Niewątpliwie Sándor Márai też należy do twoich ulubionych autorów. No tak, ja bardzo cenię tego węgierskiego prozaika. I tu jest to zaznaczone, bo też tam są pewne cytaty z jego. To chyba motto jest jedno. Do jednego opowiadania, tak. No ja czytuję od wielu lat, od kiedy zaczęły te książki się ukazywać. Tak, czyli nie w PRL-u, czy dopiero w latach... Nie. One zaczęły się ukazywać w Polsce tak naprawdę od początku tego stulecia. Nawet. Wcześniej nie, no bo on też na Węgrzech był zakazany. No, tak. On właściwie był objęty cenzurą do 89 roku. Także tak naprawdę sami Węgrzy odkrywali Marojego po komunie, a potem dopiero my. Na szczęście i odkrywamy teraz cały czas, bo chyba tak, jeszcze mamy coś do odkrycia. Jasne, i dzięki takim osobom zaangażowanym w tłumaczenie właśnie tej prozy, jak Irena Makarewicz, jak Teresa Worowska, jak świętej pamięci Felix Netz. My teraz mamy właśnie możliwość poznania pełnego dorobku. A to jest wielki dorobek, bo to są i powieści. Na przykład Żar, powieść słynna. Tak, słynna powieść Żar, czy Wyznania Patrycjusza, ale też są... Dzienniki, diarysta fantastyczny. Tak, opowiadania, a przede wszystkim ceniony ze względu na swoje wielotomowe dzienniki. No w Polsce ukazał się świetny wybór w 5 tomach. Więc można to czytać na wyrywki, jak kto chce. Całe życie właśnie, nie całe życie, bo on zaczął pisać dzienniki w czasie wojny, w 1944 roku, kiedy z Budapesztu przeprowadził się na wieś po przejęciu władzy przez strzałokrzyżowców na Węgrzech. I już do końca, do 1989 roku, kiedy zakończył życie, prowadził dzienniki. To fascynująca podróż przez życie, przez literaturę, przez historię. No, jeśli ktoś lubi tego typu diarystykę, jeśli ktoś lubi na przykład dziennik pisany nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, to myślę, że jest to co najmniej porównywalne. Tutaj jeszcze musimy zwrócić uwagę na ilustrację w tej książce autorstwa Marcina Chmielewskiego. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak, ja poprosiłem mojego starszego syna, żeby on ilustrował tę książkę. On jest absolwentem liceum plastycznego na ulicy Smoczej. Teraz studiuje w... Czyli też niedaleko w sumie. Tak. Teraz studiuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Grzegorzewskiej. Zajmuje się po prostu tym. Poprosiłem go o kilka po prostu takich monochromatycznych ilustracji do kilku opowiadań. Tutaj chyba jest 6 czy 7. No tak po prostu, żeby ubarwić nieco lekturę. No i bardzo koresponduje to z treścią, prawda? Tutaj jest i klasa, lepsze, prawda, z panią nauczycielką, więc i krasnoludek obija, czy jest, i mucha w kaczupie. Także każdy może wybrać coś dla siebie. Mhm. Tak, wędrujemy za akapitami twojej prozy po tej części północnego Śródmieścia czy wschodniej Woli. No i takim miejscem też magicznym, który często się przywołujesz w swoich zdaniach, jest Ogród Saski, do którego bywałeś tam właściwie od czasów przedszkolnych już chyba. Tak, jak najbardziej. Ja chodziłem do przedszkola przy ulicy Elektoralnej, to niedaleko, i to przedszkole szczęśliwie przetrwało. Tak, to okres transformacji. Nie przetrwał sklep rybny, który był niedaleko. I wszelkie inne okresy, więc tam rzeczywiście cały czas się w tym miejscu bawią dzieci, co mnie bardzo cieszy. I właśnie Ogród Saski cały czas jest, no on jest co prawda zabytkiem, ale to jest takie miejsce, które można sobie wyobrazić, że było, jest i będzie, tak? A my żyjemy jednak w mieście, które się bardzo zmienia. Tak jak mówisz, Grzybowska się zmienia, wszystko się zmienia. No, on od czasów Saski, jak to pana wskazuje, jest w tym sercu miasta. No, drzewa, powiedzmy, że urosły nowe, natomiast to miejsce jest, jakie było. Staw. Tak, właśnie staw, kaczki na stawie i tak dalej, więc to jest takie miejsce, tutaj jest takie opowiadanie pod tytułem Ogród Saski w sierpniu. Miejsce no, pewnej medytacji jednego z bohaterów, który siada na ławeczce w alejce i próbuje dociec i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on tak naprawdę jest. Analizuje swoje życie, no i dochodzi do wniosku, że w zasadzie nie wie, kim jest, ale nic go to już nie obchodzi. To znaczy, to, co kiedyś go męczyło i powodowało frustrację, teraz w zasadzie już się ulotniło i kontempluje tylko zieleń w tymże ogrodzie. Napotyka też panią Elwirę, która zmierza na bazar Janasa. To też jest efekt na pewno pobudzenia wyobraźni, bo to jest postać z obrazu Aleksandra Gierymskiego, świetnego obrazu przedstawiającego Ogród Saski właśnie zimą czy wczesną wiosną z takim widokiem na kościół Świętej Trójcy Ewangelicki. To takie płótno, które zrobiło na mnie duże wrażenie i też siłą woli jakoś tam zostało umieszczone w tym opowiadaniu. A o dalszych fascynacjach literackich Wojciecha Chmielewskiego i jego inspiracjach porozmawiamy w następnym odcinku programu. Do zbioru opowiadań Wojciecha Chmielewskiego powrócimy w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszamy w imieniu Tomasza Zaperta. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. A teraz zapraszamy na kolejny, 44. odcinek miniserialu trójkowego. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Cześć piękna. Słucham. No co? Dlaczego się nie odzywałeś? Myślałam, że coś ci się stało. A, to... Zgubiłem telefon i czekam na nowy. Mają mi przysłać z salonu. A ten, który ci wystaje z kieszeni? O, znalazł się. Darek! Po co tak chamsko ściemniasz? O, przepraszam, może i chamsko, ale nie ściemniam. Zresztą nie muszę ci się z niczego tłumaczyć, bo... Nie muszę. Ja nawet już nie staram się zrozumieć tego, co między nami jest. Albo nie ma, albo bywa. Ale przynajmniej nie rób ze mnie idiotki. A co to jest do rozumienia? Jesteśmy dla siebie stworzeni, ale ja chodzę własnymi drogami. Jak kuna. Padalec raczej. Co z wami dzisiaj jest? Teraz zadam ci pytanie, a ty odpowiesz. Ale radzę ostrożnie dobierać słowa. Jakimi wami? O rany, a ty znowu z tą zazdrością. Mówię o mojej siostrze. Właśnie kończy tankować. Cały kurs dzisiaj była markotna. Jak kuna? Dlaczego we wszystkich porównaniach używasz kuny? Bo nie pamiętam, w którym powiedzonku jest kuna. I czekam, aż mi wskoczy. Psotny jak kuna, nie. Darowanej kunie. Nie, to nie to. Jak kuna z pokrzywy? Cześć, Sylwia. Cześć, Anka. Paliwo z trójki? Tak. I 3 lizaki o smaku gumy do rzucia o smaku koliszery? Nie, dziś nie zasłużyły. 3? Masz 2 dzieci. Cicho. Nie jestem w nastroju. No właśnie, wiem. Całą drogę się złościsz jak kuna. Dobra, wezmę lizaki. Ale dam im dopiero, jak przeproszą. A co, maluchy nawywijały? 2 dzieci i mąż. Obejrzeli za moimi plecami film i teraz chcą mieć psa. Pedro ratuje rodzinę? Mhm. Jak ja się spłakałem na tym filmie. Prawie musiałem zjechać na pobocze. Ta scena, jak on zębami trzyma tęczę, póki wróżka nie dotrze na drugi koniec. Genialna. No i teraz chcą mieć zwierzaka. Wszyscy troje. Słabo. Taki zwierzak to same problemy. Dokładnie. Ma ile korzyści? Jakich na przykład? Bałagan, pusta lodówka? No. Jak mądre zwierzę, to do lodówki nie zajrzy. Chociaż czekaj. To właśnie by można uznać za przejaw inteligencji. Łazi taki swoimi drogami. Nigdy nie wiesz, kiedy wróci. Telefonów nie odbiera. Niby wierny i kocha, ale ma dziwne humory i czasem się przytula, a czasem gryzie. No i włazi zawsze w butach. W butach? Zwierzak? W sensie emocjonalnym, no, że włazi z butami w serce. Emocjonalnie? No przecież właśnie ludzie ich używają do terapii. Słyszałyście o hipoterapii? Zaskoczę was. Nie chodzi o hipopotamy, tylko właśnie o psy. Okładają pacjenta szczeniaczkami i to poprawia zdrowie. O konie. Jestem pewien, że nie. O konie za bardzo śmierdzą. W hipoterapii używa się koni. No widzicie, każde zwierzę może mieć zbawienny wpływ na człowieka. Tak? Tasiemiec na przykład? Oj, wiesz, o co mi chodzi. Każde, które da się pokochać. No właśnie, najgorzej jest pokochać pasożyta. A o to chodzi. Wystąpili Lidia Sadowa, Bartek Magdziarz, Antonina Żbikowska, Jakub Strach, Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Damian Kulec. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nasza audycja powoli dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w poniedziałek. Dziś żegna się z Państwem Maksymilian Maszenda. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a wydawała Zuzanna Cytrycka. Spokojnej nocy i do usłyszenia.